empezamos aquí, la milésimo, cuadrigentésimo, vigésimo novena edición del Cruce de Caminos. Como siempre en ondalatina.com.es. Nos podéis encontrar en directo, en horarios flexibles, o en nuestras emisiones enlatadas, los sábados de 2 a 4 de la tarde, o los domingos, alrededor de la medianoche. Si queréis pactar con nosotros, podéis hacerlo mediante nuestra página de Facebook, escribiendo al correo 666crucedecaminos@gmail.com, o bien, si queréis chatear con nosotros, podéis hacerlo en cualquier taberna. Hoy comenzamos con Babia, Moebius. Thank you. continuamos con el grupo Babia, dentro de su álbum Oriente Occidente, en el que también hicieron nuevos razonamientos. En este disco de 1982, Babia resolvieron el misterio del entendimiento. Uno de los integrantes de Babia era Luis Delgado, a quien vamos a escuchar acto seguido en solitario, dentro de su long play Al Andalus de 1993. en el que incluyó Amanece en la sala Dos Hermanas. Seguimos con Luis Delgado, ahora dentro de su disco El Hechizo de Babilonia, del año 2000, en el que contó con la voz de María del Mar Bonet en Me Desea. Tras oírla colaborando con Luis Delgado en este Me Desea, vamos con María del Mar Bonet en solitario, dentro de su álbum El Cor del Temps, en el que escribió La carta a un amic. Cau aquell tal que tot ho fa. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a María del Mar Bonet. Dentro de este trabajo, registrado en el Palau Sant Jordi, en Barcelona, donde también cantó De ni tan ni si. Thank you. Otra de las piezas que María del Mar Bonet incluyó en este trabajo, grabado el 23 de abril de 1997, era Bir Demet Yasemen. Ensemble de music tradicional de Tunis, des de que els conec, han fet realitat un vell somni meu. A cursar distàncies amb el nord d'Àfrica, compartint una cultura musical mediterrània que ens pertany, trobant-nos en el punt que ens fa sentir més a prop, a Marsella, a Mallorca, a la plaça del Rei o a Tunísia, com avui aquí al Palau de Sant Jordi, on el somni una vegada més es refà. Gràcies. Por mes calma, lluny, si em este disco, la mallorquina María del Mar Bonet realizó una versión sobre un tema compuesto por Pau Riba. Es fallar esperar. Esta cançó li vaig prendre d'un amic estimadíssim poeta i cantant, que de tant en tant fa aquestes cançons tan hermoses com imprevisibles. Es fa llarg esperar, de Pau Riba. Cor Después de esta espectacular versión que María del Mar Bonet realizaba sobre el Es fallar que esperar, vamos con su propio autor, Pau Riba, dentro de su álbum Electroxid Acid Alchemistic Shock de 1975, en el que aparecía María. Sarcòfags, lenta i solemnament. continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina. Y te recordamos que si quieres pactar con nosotros, puedes hacerlo mediante nuestra página de Facebook o bien escribiendo al correo 666crucedecaminos@gmail.com. Y seguimos con Pau Riba, ahora actuando en la Fiesta de la Merced, en el Parque de San Martí, el 25 de septiembre del año 2017, donde apareció La Noia de Porcelana. I això era com buscar papallones blanques damunt la neu. Noia de porcelana, la teva entranya és plena de vent. Una brisa de maig amb pètals de rosa és aire innocent. Noia de porcelana, què vols que et dono? Del teu cor és un recipient a punt per ser un plat d'aigua i posar-hi un lliri quan ve el bon temps. Mediterrània, noia de porcelana, d'una mirada no et van trencar un braç. I semblaves indignada com una santa sense veat, ni relicari. Tot en una campana que sona dolça i és de cristall. Noia de porcelana, buscava llum en la teva pell. Això era com buscar papallones d'aire allà on bufa el vent. Noia de porcelana, tens la mirada ben transparent, la pell de cel·lofana i la carn translúcida i repel·lent. Noia de porcelana, què vols que et doni? No donant res. I et preocupes de 5 a 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Did Diego, gracias. Proseguimos con Pau Riba. Ahora con la pieza que cerraba su álbum Disc Dur del año 1993. La meva pinta. Thank you. Vamos a escuchar ahora a Pau Riba, fallecido en el presente 2022, dentro de su disco Dioptría, en el que estaba contenida la cançó Setena en Colors. Ha plogut sobre el meu cap i ha crescut herba molt fresca. He sortit a passejar la testa florida i verda perquè també s'hi han fet si jo fos una gerra. Després ha sortit el sol i he sentit olor de terra. Fixa't jo quin cap més verd, quina enveja, quina enveja. Papallones i ocellets s'hi posen i les abelles. Fixa't jo quin cap més verd, quina enveja, quina enveja. El vent m'ha dut grans de blat com que ja és primavera, les espigues s'han llevat per damunt dels brins de l'herba i han cobert les flors del foc, per també han crescut roselles i per fer-me un cap d'honor el sol m'ha pensit la gespa. Fixa't jo quin cap més groc, quina enveja, quina enveja. Papallones i ocellots s'hi posen i les abelles. Fixa't jo quin cap més groc, quina enveja, quina enveja. L'estiu m'ha dut la calor i ha arribat el temps de sega. He anat a cal segador, vinc perquè em segueu la testa. Podem segar tot el volat, però per res perdono te d'uns enyes. I els meus cabells blancs i fins m'han omplert de nou la testa. L'hivern m'ha cobert de neu, m'ha robat les flors i l'herba, i el fred m'ha fet presoner amb el cap blanc com la pedra. Fixa't jo quin cap més blanc, quina enveja, quina enveja, i papallones i ocells t'hi posen i les abelles. On és la pluja, on és? On és el blat, on és l'herba? On és la pluja, on és? En este disco, Pau Riba contó con la colaboración de Jaume Sisa, a quien vamos a escuchar ahora en solitario, dentro de su trabajo Qualsevol nit pot sortir el sol, grabado en 1975, en el que estaba contenido este exquisito El setè cel. Història certa dels set cels, set paradisos màgics i encantats. Història certa dels set cels, set nius de pau, de glòria i de felicitat. Set nius de pau, de glòria i de felicitat. Set nius de pau, de glòria i de felicitat. El primer cel és inventat, el primer gran invent de la terrestritat. I el segon cel imaginat, en una nit d'estiu a la vora del mar. En una nit d'estiu a la vora del mar. En una nit d'estiu a la vora del mar. El tercer cel dins d'un mirall,

sota una manta i barba azul i Frankenstein i l'home llop i el comte Dràcula i Tarzan. La Mona Gita i Peter Pan, la senyora Hello. Narciso i en Popeye. Oh, benvinguts, passeu, passeu, ara ja no hi falta ningú. O potser sí, ja me n'adono que tan sol Seguimos con Jaume Sisa, ahora interpretando en TV3 una canción compuesta por Joan Manuel Serrat, Me'n vaig a peu. Cal oblida la taulada vermella i la finestra amb flors, l'escala fosca i la imatge vella que s'amagava en un racó, i el llit de fusta negra i foradada, i els teus llençols tan nets, i a l'arriba suau d'una matinada que et desperta més vell. Però no vull que els teus ulls ploris, digue'm adéu, el camí fa pujada i me'n vaig a peu. Que el dia adéu a la porta que es tanca i no hem volgut tancar, que l'ompli el pit i canta una tonada si el fred de fora et fa tremolar, que l'escolta aquest gos que ara aborda un lligat en un pal sec, i oblida tot una la teva imatge i aquest petit indret. Però no vull que els teus ulls plorin, digue'm adéu, el camí fa pujada i me'n vaig. Cal carregar la guitarra a l'esquena i tornar a fer el camí, i un vespre gris remunta la carena fins aquí. Les ones han d'esborrar la petjada que et deixo en el teu cor. Me'n vaig a peu, el camí va pujada i a les vores hi ha flors. Però no vull que els teus ulls plorin, digue'm adéu, el camí va pujada i me'n vaig a peu. Tras esta versión que Sisa realizaba sobre el Me'n vaig a peu, vamos con su propio compositor, Joan Manuel Serrat, dentro de su disco Serrat Sinfónico del año 2003, en el que aparecía Pare. Thank you.

canto les esperances i ploro la por que fe. No creguem en les pistoles, per la vida s'ha fet l'home i no per l'amor s'ha fet. No creguem en la misèria, la misèria necessària, diuen, de tanta gent. D'un temps que ja és un poc nostre, d'un país que ja anem fent. Canto les esperances i ploro la poca fe. Lluny som de records inútils i de velles passions. No anirem al darrere d'antics tambors. Ja és un poc nostre, d'un país que ja anem fent. Canto les esperances i ploro la poca fe. Així cantava Serrat el d'un temps, d'un país, de Raimon, a quien vamos a escuchar ipso facto dentro de su álbum El Recital de Madrid de 1976, en el que incluyó La montaña es fa bella. Una canción que yo hice en aquel año de gracia, que fue en 1968. Es una canción de tono un poco irónico que lleva como título La montaña se hace vieja y dice así: usted, señor Esteve, y también usted, señor González, lo recuerdan bien, lo recuerdan muy bien. Después de unos cuantos años en Irún, volvieron y encontraron las cosas mejor que antes, mucho más seguras. Pero hoy no hay nada tranquilo, ustedes bien lo notan. La montaña se hace vieja, la montaña se hace vieja. Usted, señor Esteve, ¿por qué no? También usted, señor González, lo notan. Algo está pasando hoy, ustedes lo saben, pero no saben qué es. Y yo no se lo puedo decir. Esta gente joven, ay, esta gente joven, estudiantes y no estudiantes, se la tienen jurada. Señor Esteve, señor González, algo está pasando hoy y yo no lo puedo decir. Thank you. senyores, té bé i també vostè, senyor González, ho recorden bé. Ho recorden bé. Després d'uns quants anys a Irun, tornaren i trobaren les coses millor que abans, molt més segures. Però avui, avui no hi ha res tranquil, vostès ben bé que ho veuen. La muntanya es fa vella, la muntanya es fa vella, la muntanya es fa vella. Vostè, senyor Esteve, i també vostè, senyor González, ho veuen molt bé. Ho veuen molt bé. Alguna cosa passa avui, vostès ben bé que ho saben, però no saben el que és. I jo, no els ho puc dir. Aquesta gent jove, ai, aquesta gent jove, estudiants i no estudiants, els hi la tenen jurada. Els hi la tenen jurada. Senyor Esteve, senyor González, alguna cosa passa avui. I jo, no els ho puc dir. Nos marchamos ya, porque Castilla y León es una comunidad socialismo free. No sin antes recordaros que si queréis ensanchecer vuestra culturización, nos volveréis a encontrar en este cruce de caminos, si es que sintonizáis, como debéis o como podáis, ondalatina.com.es, en directo, cuando podemos y nos viene bien, o en nuestras simulaciones en diferido, los sábados de 2 a 4 de la tarde, o los domingos a la hora bruja. Por hoy nos disolvemos pacíficamente con Raimón. Qui ja ho sap tot. A lo largo de estos años de vida, a veces pública, a veces catacumbal, he tenido tiempo de reflexionar sobre mi oficio y sobre el porqué de continuar cantando o de tomar la responsabilidad de ponerme aquí delante de vosotros. Esto lo he hecho en algunas canciones y en una de las más recientes que reflexiona sobre esta situación lleva como título Qui ja ho sap tot, quien lo sepa todo. Y entonces voy a leerla entera porque creo que vale la pena. Quien lo sepa todo, que no venga a escucharme. Siempre canté para quien quiso aprender, porque yo todavía aprendo de quien me escucha, de quien me hace callar o no me escucha. Por eso digo, quien lo sepa todo, que no venga a escucharme. El deseo y la esperanza, la derrota no aceptada, la duda del saber, la alegría bien ganada, la tristeza de un tiempo enfermo de hipocresía cortada, que queremos tan distinto, es lo que yo canto. Quien lo sepa todo, que no venga a escucharme. Un grito cierto y unos cuantos matices, poemas de viejos poetas, un amor aún vivo, mucha rabia acumulada en la lucha necesaria contra el colchón inmenso que quieren ponernos encima, es lo que yo canto. Quien lo sepa todo, que no venga a escucharme. El desastre cotidiano, que se alarga años y años, la lentitud de la recuperación y los que caen por el camino, los tiros mal dirigidos y, por qué no decirlo también, una fe, una gran fe en determinada gente, es lo que yo canto. Escoltar-me, que no vinga a escoltar-me. Sé sempre he cantat per qui ha volgut aprendre, perquè jo encara aprenc de qui m'escolta, de qui em fa callar o no m'escolta, per això dic. Qui ja ho sap tot, que no vinga a escoltar-me, que no vinga a escoltar-me. El desig i l'esperança, la derrota no acceptada, el dubte de tot saber, l'alegria ben guanyada, la tristesa d'un temps malalt, l'hipocresia forçada, que volem ben diferent, és el que jo cante. I ja ho sap tot, que no vinga a escoltar-me, que no vinga a escoltar-me. Un crit cert i uns quants matisos, poemes de vells poetes, un amor encara viu, molta ràbia acumulada en la lluita necessària contra el matalàs immens que ens volen posar damunt, és el que jo cante. I ja ho sap tot, que no vinga a escoltar-me, que no vinga a escoltar-me. El desastre quotidià que s'allargassa anys i anys, la lentitud de la represa i els que cauen pel camí, els tirs mal dirigits i, per què no dir-ho també, una fe, una gran fe en determinada gent, és el que jo cante. I ja ho sap tot, que no vinga a escoltar-me, que no vinga a escoltar-me. Ja ho sap tot, que no vinga a escoltar-me, que no vinga a escoltar-me.